gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Mega okazje na Black Weeks w Media Expert. A do tego na produkty w promocji do 50 lat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 9:00, a to czas na kolejny dziś serwis Trójki. Najważniejsze informacje przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Do piątku PSL przedstawi swój pomysł na związki partnerskie. To odpowiedź na rządową propozycję. Wypadek na dwójce pod Poznaniem. Są korki i kłopoty z przejazdem na autostradzie i w mieście. Co najmniej 3 osoby zginęły w ataku rosyjskich dronów w Sumach. W Ukrainie trwa akcja poszukiwawcza. W tym tygodniu PSL przedstawi własny projekt ustawy o związkach partnerskich. Propozycja ma być odpowiedzią na projekt rządowy przedstawiony przez ministrę do spraw równości Katarzynę Kotulę. W zeszłym tygodniu trafił on do konsultacji społecznych. Jak mówił w Polskim Radiu Adam Jaruba z PSL-u, projekt ludowców ma szansę uzyskać podpis prezydenta. Dzisiaj przy tym prezydencie żadna bardziej idąca progresywnie dalej agenda nie będzie zrealizowana, więc pytanie jest, czy my chcemy tylko właśnie dla polityki robić to zamieszanie, czy chcemy rzeczywiście zrobić może niepełny, ale pół kroku, żeby osobom żyjącym w związkach partnerskich udostępnić dokumentację medyczną, pozwolić na prawo do dziedziczenia, do wspólnego rozliczania się. My to chcemy zrobić, opiszemy to w tym projekcie. Ustawa o związkach partnerskich była jednym z naszych zobowiązań, mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. To była nasza obietnica, że ta możliwość związków partnerskich zostanie otworzona. Jeżeli istotą dojrzałego społeczeństwa jest stabilizacja, to związki partnerskie sprzyjają tej stabilizacji. Najczęściej zresztą widać, że jeżeli powstaje ta możliwość związków partnerskich, to pary, które normalnie zawarłyby małżeństwo, kierują się w kierunku związków partnerskich. Projekt rządowy wprowadza instytucję rejestrowanego związku partnerskiego. Dwie osoby będą mogły zawrzeć taki związek, składając oświadczenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. W projekcie nie ma natomiast przepisów o przysposobieniu dzieci. Zgodnie z projektem związek partnerski będą mogły zawrzeć także osoby tej samej płci. Po wypadku zablokowana autostrada A2 i wschodnia część Poznania. Przed 6:00 za węzłem Luboń w kierunku Świecka zderzyły się 2 samochody osobowe i ciężarówka. Jedna osoba została ranna. Ruch w miejscu wypadku nadal odbywa się tylko jednym pasem. Korek zaczyna się przed węzłem Krzesiny. Zakorkowana jest trasa S11 od strony Kurnika i cała wschodnia część Poznania. Rondo Rataje, Żegrze i Rondo Starołęka. Rosyjskie drony zabiły w nocy cywilów w ukraińskim mieście Sumy. Ukraińskie drony atakowały w Rosji obiekty przemysłowe. Po ataku rosyjskich dalekosiężnych dronów władze miasta Sumy przekazały, że wrogie bezzałogowce dokonały tam zniszczeń w zabudowie cywilnej. Co najmniej 3 osoby zginęły, w tym jedno dziecko. Trwa akcja poszukiwawcza. Ogółem nad obwodem sumskim zestrzelono ponad 20 rosyjskich szachidów. To kolejny w ciągu ostatnich dni podobny atak na Sumy. Z kolei w rosyjskim mieście Jefremow w obwodzie tulskim także słychać było wybuchy. Według nieoficjalnych informacji ukraińskie bezzałogowce trafić tam mogły w zakłady wytwarzające kauczuk syntetyczny. Ukraińcy zwiększają produkcję swoich dalekosiężnych dronów i coraz częściej w odpowiedzi na rosyjskie ataki używają ich w głębi rosyjskiego terytorium. Paweł Buszko, Polskie Radio. Nocą w Olsztynie nieznani sprawcy okradli bankomat, użyli materiałów wybuchowych. Zgłoszenie dostaliśmy przed 4:00, mówi Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji. Na miejscu trwają oględziny, do których skierowani zostali technicy kryminalistyczni i specjaliści z olsztyńskiego laboratorium kryminalistycznego. Wszystko wykonywane jest pod nadzorem prokuratora. Dopiero po zakończeniu tych czynności i zebraniu śladów będziemy mogli stwierdzić, czy z wnętrza została zabrana gotówka. Bankomat został wysadzony przy jednym z dyskontów. Wejście główne do budynku jest całkowicie zniszczone. W Szczecinie padł rekord świata we wspinaczce po linie. Maciej Ćwierklikowski wspiął się na wysokość około 120 metrów po linie zwisającej z komina Wiskordu pod Juchach. Dokładny wynik poznamy po weryfikacji materiału z kamer. A rekordzista mówi, że trenował od kilku miesięcy. Jest to zadanie bardziej na cierpliwość niż na siłę. Tutaj kluczowym jest panowanie nad techniką. Każde odchylenie może zaważyć na przerwaniu, ponieważ mięśnie przedramion są dość małą grupą mięśniową i tutaj kluczem jest technika do sukcesu. Wcześniejszy rekord został ustanowiony w kwietniu przez francuskę. Kobieta wspięła się na 110 metrów po linie zawieszonej na wieży Eiffla. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Imponujące te osiągnięcia we wspinaniu po linie, ale teraz o sporcie z tych aren zawodowych. Adam Malecki. Na początek zapowiadana koszykówka, w końcu rusza sezon NBA i to 79. edycja. Wszelkie szczegóły zna Jan Pachlowski. Sezon zasadniczy Ligi NBA jest wyjątkowo intensywny. Do kwietnia zespoły rozegrają po 82 spotkania. O specyfice gry w najlepszych koszykarskich rozgrywkach na świecie opowiada były ich gracz Marcin Gortat. Sezon NBA jest tak długi, jest tak wyczerpujący i naprawdę na koniec sezonu tak dużo czasami zmieniasz miejsc i lokalizacji, że wsiadasz do windy i chcesz jechać na 10 piętro, a w windzie jest tylko 7 przycisków. To takie sytuacje są normalne. To jeden do drugiego kolegi dzwoni, mówi ty zobacz w kartkę i przypomnij mi, w którym pokoju jestem, bo po prostu tak dużo podróżujemy. Na inaugurację zobaczymy dwa spotkania. Najpierw mistrzowie Boston Celtics zagrają z New York Knicks, następnie koszykarze Los Angeles Lakers zmierzą się z Minnesotą. Celtowie uznawani są za faworytów i tym razem na zachodzie dominować ma Oklahoma. To będzie trzeci sezon dla naszego jedynaka w NBA, gracza San Antonio Spurs Jeremiego Sochana. Szefowie ekipy z Teksasu widzą w Sochanie potencjał i przedłużyli z nim kontrakt do końca sezonu 2026. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Z koszykówki przenosimy się na taflę lodową. Dzisiaj najlepsze drużyny w kraju zagrają o hokejowy Super Puchar Polski w hali lodowej Most w Oświęcimiu. Zmierzą się mistrz Polski Replastunia i zdobywca Krajowego Pucharu GKS Tychy. Napastnik Tyszan Mateusz Gościński jest zadowolony z formy całej drużyny. Mamy naprawdę fajną drużynkę, wyrównaną. Gdzieś na treningach to wszystko fajnie funkcjonuje, że każda piątka ma swój dzień. Myślę, że w tym jest nasza największa siła, ta równe cztery piątki i myślę, że no nic oby tak dalej. Teraz cały czas był mecz i regeneracja, tylko krótki trening na lodzie i super puchar we wtorek. Czyli dzisiaj od 18.30. A od 18.45 zagrają w pierwszych meczach trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Milan zmierzy się z Brugią, a Monaco z Trwenią z Zvezdą Belgrad. Wieczorem o 21.00 zagrają m.in. Arsenal Londyn z Szachtarem Donieck, Aston Villa z Bolonią, Paris Saint-Germain z PSV Eindhoven, no i Real Madrid z Borussią Dortmund. Najchłodniej ma być dziś nad morzem i w Bieszczadach, 10-12 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, tam nawet 21 stopni. Może padać na zachodzie i północy kraju, poza tym słonecznie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 9. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Paweł Turski i Robert Grządowski dziękują już za poranne spotkanie. Krzysztof Łoniewski się do mnie uśmiecha. Dzień dobry. Do państwa także. Także uśmiecham się do państwa. Zimno ci jest, bo jesteś jakiś taki skurczony. Skurczony? Tak, taki wiesz. Tak się spiłem sobie? Tak w sobie, tak. A wiesz co, trochę chłodno, to prawda. Chciałem zacytować jeszcze fragment pana Tadeusza, bo przyniosłeś kawę. Przyniosłem kawę. Śmiało. Ostatnio miałem okazję poznać pewną Polkę urodzoną w Wilnie. Też pisała mi o kawie z pana Tadeusza. Takiej kawy jak w Polsce nie ma w żadnym kraju. To mi napisała. Ma czarność węgla, przejrzystość bursztynu, zapach mokki i gęstość miodowego płynu. Twoja też by miała, a to rozpuszczalna. No chyba żartujesz. Dobrego dnia. Agnieszka Łukasiewicz, która realizuje audycję, potwierdzi, że parzę dobrą kawę, prawda? Mocną, czarną i nigdy to potwierdziła, nie jest rozpuszczalne. Tak, rzeczywiście. Thank you. Zastanawialiśmy się z Gosią Jakubowską, która audycję przygotowała, kto przygotowywał dzisiejszą playlistę. Stawiamy na Kubę Jączyka, bo tutaj poleciał utwór wybrany jakiś czas temu przeze mnie, Faith No More i utwór Evidence. Przypominam, że audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Gosia, tak jak wspomniałem, ją wydaje. Zatem jestem otoczony świetnymi kobietami. Szykuje się bardzo ciekawe przedpołudnie. Myślę, że dla Państwa także. A teraz posłuchamy piosenki dnia. W maju tego roku grupa Mercy debiutowała świetnie przyjętym albumem Volume 1. Trafił na niego m.in. utwór California, który często można usłyszeć na antenie trójki. W miniony piątek zespół opublikował nowy singiel zatytułowany Angels. Jest on wypadkową licznością muzycznych inspiracji autorów od The Clash przez Salt po Curtisa Mayfielda. No to słuchamy piosenki dnia. Mail do mnie w każdej sprawie krzysztof.łoniewski@polskieradio.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na nowo miał wybuchnąć świat. Mieliśmy być naprawdę blisko. Odmienić szare dni. Rozpalić domowe ognisko. Mieliśmy lecieć na księżyc. Paszportu miało zabraknąć stron. Ale dziś brakuje tu nieznośnej lekkości. Miałaś tu ze mną być. Rzuć się w największą fal. Mieliśmy zwiedzić Rzym. Nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień. Chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być. Zabawie miało nie być końca. Mówili o nas Bonnie i Clyde. To zdarza się raz na milion lat. Zakochany jak kundel. Włoską kolację chciałem mieć. Miały lecieć fajne piosenki. Fajne życie miało być. Ale dziś brakuje tu tylko ciebie. Miałaś tu ze mną być. Rzuć się w największą spal. Mieliśmy zwiedzić Rzym. Nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień. Chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być. Zabawie miało nie być końca. Dwadzieścia minut po godzinie dziewiątej to trójka i audycja Dobrego Dnia. Tutaj ciekawe rozmowy toczę z kobietami, z którymi mam okazję dzisiaj współpracować. Agnieszka Łukasiewicz, która audycję, jak już wspomniałem, realizuje, jest tuż po szczepionce, takiej kombo, bo przyjęła szczepionkę na błonnicę, tężec i krztusiec razem wziętą. Piękne polskie nazwy. A propos szczepionek, warto dzisiaj posłuchać kierunku długowieczność. Profesor Postuła będzie mówił o tym, jak zapobiec jesiennym przeziębieniom, no i wspomniał o tym, że wszyscy powinniśmy się szczepić na grypę. Więc ja profesora słucham, on sam się szczepi, też zaraz mam zamiar się zaszczepić. Z kolei Gosia Jakubowska podpowiada mi, jak na YouTubie znaleźć prawidłową wymowę danego zespołu, bo ja jestem przecież z redakcji sportowej, ona muzycznej, więc ona na ten temat wie więcej. Teraz będziemy słuchali Goldfrapp, tutaj jest łatwość z wymową akurat tego zespołu. To do.

tak cieszy Carrefour. Super deal! Teraz komplet garnków nierdzewnych Otto 8 elementów 30% taniej 69,99. Oferta ważna do 26 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak kupujesz na firmę, to zgarnij 500 zł na Allegro Biznes. Aktywuj konto firmowe na Allegro do 3 listopada i odbierz kupon na pierwsze zakupy. Sprawdź szczegóły i regulamin na stronie allegro.pl/biznes. Paliłem od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę, ale w końcu kupiłam Desmoxan. Kuracja Desmoxanem trwała tylko 25 dni, a nie paliłem już po 5. Już mnie nie ciągnie do nikotyny. Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. Nie czekaj. Też kup Desmoxan i rzuć palenie. Desmoxan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Nie wiemy, czy Ziemia na pewno nie jest płaska. Wojna na Ukrainie to początek nowego porządku wspaniałego świata. Technologia 5G i komórki psują nam mózgi. A tak w ogóle to Unia każe nam jeść robaki. Stop! Szukajmy prawdy. Walczmy z dezinformacją. Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza na cykl audycji specjalnych. Musisz to wiedzieć, by nie ulec manipulacji. News albo fake news w radiowej trójce we wtorek po 14. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład laptop Acer Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. 9:30 minęła już 2 minuty temu. Najwyższa pora na ekonomię. Informator ekonomiczny. W studiu zameldował się Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, a ze mną dr Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku, a przez wiele lat także dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Trochę porozmawialiśmy o polityce amerykańskiej, to wszystko było bardzo ciekawe. Krzysztof nawet stwierdził, że warto, żeby się na antenie pojawiło, miejmy nadzieję, jeszcze 2 tygodnie. Absolutnie tak, chciałbym tego posłuchać więcej i myślę, że nasi słuchacze także. Ja myślę, że to, o czym teraz powiemy, też będzie się trochę tyczyło amerykańskiej polityki, bo powiemy o cenie złota. Uncja bije kolejne rekordy wszechczasów, prawie 2750 kosztuje teraz przed południem. To jest grubo o ponad $100 więcej niż jeszcze niespełna 2 tygodnie temu. No i pytanie właśnie, co się dzieje? Dzieje się to, co przynajmniej od jakiegoś czasu spodziewały się rynki, to znaczy w momencie, w którym mamy tak bardzo dużo napięć geopolitycznych, dodatkowo dużą niepewność co do kierunku amerykańskiej polityki już wcześniej wspomnianej, a za kilka tygodni, czyli jak będzie wyglądał świat w 2025 roku, to wszystko powoduje, że bardzo wielu inwestorów szuka bezpiecznych przystani i decyduje się na zakupy złota, też srebra, o tym też trzeba pamiętać, bo srebro także drożeje w ostatnich miesiącach. No i to jest taki jeden z elementów wyjaśnienia. Oprócz tego dochodzi jeszcze kwestia zakupów banków centralnych w ostatnich latach, ale także w ciągu ostatnich miesięcy. Chiński bank centralny, rosyjski bank centralny, no, wcześniej, po Chińczyków polski. Jesteśmy chyba my, prawda? Tak, oprócz tego my, jako Polska, czyli kraje, które z wielu powodów chcą zwiększyć poziom bezpieczeństwa swoich rezerw walutowych, zwiększają zasób złota w swoich skarbcach, pośrednio lub bezpośrednio, no i to też zachęca innych inwestorów do tego, żeby w to złoto inwestować. A no właśnie, i nas powinno zachęcić kupować, nie kupować? No fundusze inwestycyjne i doradcy finansowi mówią, że złoto jeszcze zdrożeje, ale o jaki poziom i do jakiej górki jesteśmy w stanie dojść, to trudno mi powiedzieć. Nie chcę doradzać tutaj. Ja no wiedziałem, że jednak jak ktoś się tytułuje ekonomistą, tym bardziej głównym jakiegoś konkretnego banku, nie będzie tak prosto z niego tego wyciągnąć, ale jak to było, maklerzy mówią. Tak, doradcy finansowi przedstawiają tego typu prognozy. Był mówił o złocie, to teraz o betonowym złocie, czyli o rynku mieszkaniowym. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął spór. Spór bliski naszym kieszeniom. Jaką stawkę minimalną wynajmujący, o ile jest to firma, ma obłożyć metr kwadratowy mieszkania? Większą czy mniejszą? Ta mniejsza to jest złotówka i 15 groszy, ta większa to 33 zł i 10 groszy, więc było się o co wspierać. No i sąd stwierdził, że minimalna to jest ta mniejsza. I pytanie, czy cokolwiek to dla wynajmujących, bo chyba jest najmujący to ten, który już nie wiem, zawsze się gubię, ale w każdym razie dla tego, kto to mieszkanie dostaje na wynajem, czy cokolwiek to zmienia? Można próbować renegocjować warunki umowy najmu w najbliższych miesiącach. Jeżeli ktoś korzysta, czy ma umowę z firmą, która profesjonalnie zajmuje się wynajmowaniem przestrzeni, mieszkań i tak dalej. Wstecz, może tutaj coś zadziałać. To no, nie tak, że tylko przed podpisaniem umowy to ma jakąś tam moc. Tego trudno mi powiedzieć, czy akurat ten wyrok sądu. Na pewno jest tak, że wiedząc, że że możemy próbować dostać jakąś zniżkę. Tak mi się wydaje. Natomiast czy firma się zgodzi na to, żeby dać nam tą premię wynikającą z tego, że stawka podatku jest niższa, którą będą musieli płacić? No nie wiem. Mówimy o firmach, tak? Czyli nie o indywidualnych osobach. Większość Polaków pewnie korzysta z możliwości najmu, rozlicza się w ryczałcie, nie prowadzi działalności gospodarczych związanych z najmem nieruchomości, ci oczywiście, którzy się tym zajmują. A mówimy raczej o instytucjach, spółkach, dosyć dużych podmiotach, które posiadają po wiele mieszkań albo całe budynki oferujące mieszkania, więc może będą bardziej skorzy do tego, żeby negocjować niższe warunki najmu w kolejnych miesiącach, zwłaszcza, że to jest flauta na rynku mieszkaniowym. Może to będzie jeden z tych powodów, żeby jest te koszty... Jest flauta, proszę bardzo. No tak, mieszkania się gorzej sprzedają. Nie ma żadnego programu wspierającego zakup nieruchomości. Tak, w tym sensie jest flauta, tak. I dzięki temu nastąpiła stabilizacja cen nieruchomości, którą widzimy w danych pochodzących z rynku. No to teraz kolejna sprawa i no właściwie też jakoś nawiązująca do mieszkań, bo na to mieszkanie trzeba zarobić, a GUS podał dane o płacach. Średnia pensja brutto idzie pomału w kierunku 8200 zł, rośnie o ponad 10% rok do roku, chociaż już się pojawiają komentarze, że to pomału koniec płacowego Eldorado, że owszem mamy mocny rynek pracy, ale pracodawcy zaczynają zwalniać ludzi, bo garb rosnących kosztów pracy boli ich coraz bardziej. No i pytanie, czy tak rzeczywiście jest, że ostatnie miesiące takiego dobrobytu przed nami? No na pewno tak wysokich wzrostów w wartościach procentowych w przyszłym roku już widzieć nie będziemy, bo porównujemy się cały czas rok do roku, czyli porównujemy dane za wrzesień do września zeszłego roku, no i te wzrosty rzeczywiście są istotne, ale na przyszły rok nie są prognozowane aż tak wysokie wzrosty wynagrodzeń. Wiemy, że płaca minimalna aż tak w istotnym stopniu nie wzrośnie jak w tym roku. Podwyżki wynagrodzeń dla administracji też nie będą tak wysokie jak w 2024. Stąd też raczej spodziewamy się wzrostu 7-8% w przyszłym roku przeciętnych wynagrodzeń. No i ten rynek pracy też jest bywa problematyczny, bo przedsiębiorstwa mają gorsze marże. W tym roku wyniki finansowe bardzo wielu sektorów wcale nie napawają optymizmem, co też powoduje właśnie tego typu dosyć drastyczne decyzje. Czy Polska sąsiaduje z Kambodżą i Gambią? Wychodzi na to, że tak, jeżeli mówimy o indeksie wolności gospodarczej. W Polsce ten indeks publikuje Centrum imienia Adama Smyfa. Okazuje się, że na 165 krajów jesteśmy 70 miejsce zajmujemy w każdym razie. To jest klasyfikacja generalna. Natomiast jak już spojrzeć na konkretne aspekty, to na przykład w pozycji rozmiar rządu, no to jesteśmy w zupełnym ogonie. Faktycznie jest aż tak źle? No, pamiętajmy, że mówimy o danych za 2022 rok, na co zwracają także wszyscy autorzy tego opracowania. Jest tak, że to jest ten kolejny rok zwiększonych wydatków publicznych, wielu regulacji, które były wprowadzone tymczasowo, ale trwało to kilka lat tak naprawdę, jeżeli chodzi o walkę z pandemią, a później jeszcze stan nadzwyczajny, przynajmniej w części Polski i na granicy wschodniej naszego kraju. I pewnie ma to odzwierciedlenie w części tych wskaźników regulacyjnych oraz także wskaźników wydatkowych, czy związanych z polityką fiskalną, no bo państwa było wtedy więcej. Ten okres popandemiczny powodował, że tych wydatków publicznych, regulacji było wprowadzanych bardzo wiele. I one z perspektywy autorów tego opracowania no, są stygmatyzowane jako zbyt daleko idące i pewnie w tych kolejnych latach będziemy obserwować spadek, raczej spadek, wyższą pozycję naszego kraju. Tak mi się przynajmniej wydaje, czysto przez efekty no, statystyczne. Oby, bo obecny rząd, z tego co pamiętam, jak chodzi o teki ministerialne, to absolutnie przebił wszelkie rekordy, chociaż i poprzedni tutaj był. No, rząd to mamy nadal hojny. Chyba największy w Europie, co chyba w tym względzie nie będzie poprawy. No dobrze, no nasi najnowsi nobliści twierdzą, że mocne instytucje to sukces gospodarek, to może taka mocna instytucja polskiego rządu, bardzo rozbudowana, też czemuś będzie służyła, oby. Doktor Piotr Arak, były wieloletni dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, aktualnie główny ekonomista w Elobanku, był z nami, dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Na Informator Ekonomiczny zapraszamy jutro po 9.30. To ty będziesz, Marcinie, czy Sylwia? Będzie Sylwia Zadrożna. Zapraszamy w każdym razie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To był Teddy Swims w utworze The Door. Lubimy tatka, który pływa. Naradzałem się tutaj z Agnieszką Łukasiewicz. Powiedziała, że przypomina jej Kiwanukę, tylko że taki ciut dynamiczniejszy. No i prosiłem państwa o to, żeby się ze mną kontaktować. Mój mail to krzysztof.łoniewski@polskieradio.pl. Lobby żeglarskie się odezwało. Wczorajsza gala z okazji stulecia Polskiego Związku Żeglarskiego była naprawdę świetna. To było wydarzenie w Gdańsku. Jako była zawodniczka i trenerka teraz czułam dumę spotykając olimpijczyków i zasłużonych dla żeglarstwa. Było sporo historii, a cała atmosfera była niesamowicie inspirująca, przywołując mnóstwo wspomnień z mojej kariery. Cudownie było znaleźć się w tym środowisku. Teraz jeszcze z większą energią lecę jutro z moimi podopiecznymi na Mistrzostwa Europy do Grecji. Czas na nowe wyzwania, napisała Natalia Kalinowska, która opiekuje się młodymi windsurferami. No dobrze, to teraz będzie Daria Zawiałów, Kundel Bury. Pamiętam, że kiedyś mieliśmy w Trójce biegową listę przebojów i ten utwór był na pierwszym miejscu tej biegowej listy przebojów. To było wiele lat temu.